السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، أيها الإخوة الكرام، بعد الحمد والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم هذا الموضوع المبارك، ألا وهو موضوع معالم الدعوة السلفية. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: إن التمييز بين الحق والباطل والصحيح من السقيم له أثر كبير في حياة المسلم علميا وعمليا. فالمسلم الذي لا يعرف الحق أو لا يميز الحق من الباطل ولا يميز بين الحلال والحرام، يتخبط خبط عشواء، وربما تأخذه موجات الفتن يمنة ويسرى وتقذفه إلى مهاوي الردى والعياذ بالله. فإن الله تعالى بحكمته جعل عافية هذه الأمة في أولها، وأما آخرها فهي مصابة بالزلازل والفتن والبلايا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح من النار، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأثل الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث نبزانجو katika Uislamu, ndugu zetu wenyeji wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, wanaotoka mjini na vijijini, kadhalika ndugu zetu mliotoka sehemu mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa ajili ya kuhudhuria kwenye daura hii au semina hii ya kidini, ambayo moja ya malengo yake ni kufahamishana masaili mbalimbali yanayohusu dini yetu, na hasa kubwa ni kumfanya Muislamu ajitambue, awe na upambanuzi wa kuweza kutofautisha baina ya haki na batil, halali na haram, lipi la sawa na lipi si la sawa. Nitaitumia fursa hii katika kutimiza malengo hayo kwa kusomesha au kufundisha baadhi ya maalim za dawa tukufu, دعوة مباركة، الدعوة السلفية. معالم نبسيه معالم نفسدية نزيل ألاما نإشارة كو ذاكو مونغوزة أنتو كوني نجية يساوى كما بربراني كوني بربارة بساسة، kuna ishara na alama za kumuongoza msafiri na mpita njia namna ya kupita katika barabara hiyo na mahali pa kuelekea. Kadhalika katika dini utaratibu huo upo wa kumuelekeza mtu ili asipotee njia. Suala la kutambua haki na batil si suala dogo. Upambanuzi au kupambaukiwa na haki na batil, na sahihi na mbaya, hili ni jambo zuri na hili ni jambo baya, ni jambo ambalo lina athari kubwa katika maisha ya Muislamu kiitikadi na kimatendo. Muislamu ambaye hajui au hana uwezo wa kutofautisha baina ya haki na batil katika ulimwengu kama huu uliojaa changamoto mbalimbali, akid mtu huyu atateseka na atajipungua, ataanguka, na pingine fitna za dunia na mawimbi yake, fitna hizo zinaweza kumchukua zikamvuta kulia au kushoto, kisha zikamtupa katika mabonde ya maangamivu. Ulimwengu tulionao umejaa fikra nyingi sana, tena potofu. Kumejaa misimamo mingi sana, tena potofu, ambayo inanasibishwa na Uislamu, na hali ya kuwa Uislamu uko mbali na fikra hizo na mawazo hayo na itikadi hizo na misimamo hiyo. Kwa hiyo Muislamu ana uwajibu wa kujitambua, na awe na uwezo, ni wajibu juu yake kuwa na uwezo wa kuyapambanua mambo ili asivutwe na utashi wa kibinadamu akaacha yale ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake anazozijua yeye amejalia kwamba mwanzoni mwa umma huu ule wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama na wakati wa masahaba na waliokuja baada ya masahaba, yani wakati wa tabi'in, kisha waliokuja baada ya tabi'in, yatba'u tabi'in, kwa ufupi watu walioishi katika zile karne tatu za mwanzo, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwenye kipindi chao kuwa na salama na kuwa na kheri na uchati wa fitna na mabalaa. Lakini wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia kuwa mwishoni wa umma huu kuna mitihani mingi na balaya, mabalaa mbalimbali na mitihani na misukosuko ambayo inapelekea kumtoa mtu katika dini yake. Na haya yanasadikishwa na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kupitia hadithi sahihi aliyoipokea al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 1482. Hadithi imepokewa kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, kwa hakika mambo yalivyo, innahu lam yakun nabiyyun qabli, hakika mambo yalivyo, hakukuwa na mtume yeyote kabla yangu, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake nabii huyo kuufahamisha umma wake juu ya khairi ile anayojua kwao, lile analijua kwamba hili ni la khairi kwa umati wake, basi nabii huyo alilifahamisha. Wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na kuwaonya wao na shari ile anayojua yeye kwao. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna nabii yoyote isipokuwa aliwafahamisha watu wake jambo lililo la kheri na wao, na kadhalika aliwatahadharisha na jambo lililokuwa na shari na wao. Kisha akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, na kwa hakika umati wenu huu umejaliwa, imejaliwa salama yake iko mwanzoni mwake. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, na mwisho wake umma huu utapatwa na mabalaa na mambo ambayo nyinyi mtayastaajabu, mambo yatakuwa mageni kwenu. Watajiu fitnatun, itakuja fitna katika umma, fayurakiku baadhuha baadha, itaifanya nyepesi baadhi yake kuifanya nyepesi baadhi nyingine. Itakuja fitna, mtaiona kubwa, ikipita itakuja nyingine kubwa yake, mtaona ile iliyotangulia ina nafuu. Fitna zinakuja zinapishana, kila inayokuja mnaiona kubwa, ikiondoka ikija nyingine mnaona ni kubwa zaidi na ile iliyotangulia ina nafuu. Watajiu alfitna fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, itakuja fitna, atasema mu'min, hakika hii ni yenye kuniangamiza, nitaangamia kwa fitna hii. Thumma tankashifu, kisha itafunuka itaondoka. Watajiu alfitna, na itakuja fitna, fayaqulu almu'minu hadhihi, atasema mu'min, hii itaniangamiza, hii itaniangamiza, fitna hii haitaniacha. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anaendelea kutoa baada ya bishara na toa ufumbuzi. Anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faman ahabba an yuzahzaha min anin nari wa yadkhula aljanna, faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yadkhula aljannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yule anayependa kuepushwa na moto, anayependa kuokolewa na moto asiingie motoni, na anayependa kuingia katika janna, basi yamjie mauti yake na hali ya kuwa yeye anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho. Waliati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kadhalika, awaendee watu, awafanyie watu kile ambacho anapenda yeye kufanyiwa. Wa man bayaa imaman, na yule ambaye atampadaia imam kiongozi, fa ataahu safqata yadihi wa thamarata fuadi wa thamarata qalbi falyuti'hu in istata' fa in jaa akhar yunazi'uhu fadrib 'unqa al-akhar. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema, na yule ambaye atakula kiapo cha utiifu kwa mtawala akampa mkono wake na akatoa thamara ya moyo wake, basi na amtii mtawala huyo akiweza. Na akija yoyote akaja mwingine akataka kumfanyia upinzani mtawala huyo, basi kateni shingo yule mwingine. Hadithi hii ukiangalia imebeba khabaru man kana qablana, habari za waliokuwa kabla yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia habari za watu waliotangulia, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia habari za watu waliokuwepo katika umma huu wa mwanzo na wa mwisho. Kadhalika kuna utabiri ndani yake na kuna ufumbuzi kutokana na yale aliyotabiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumeona ya kwamba mitihani na fitna hatuwezi kuikataa wala hatuwezi kuiepuka tukaikimbia tukasema isije mitihani hiyo. Mitihani itakuja, balaa zitatukabili, lakini tunatakiwa tutaipokea vipi au tutaelekea vipi mitihani hii? Tutaweza kukabiliana nayo kwa aina gani? Allah subhanahu wa ta'ala huleta mitihani kwa waja wake kwa lengo la kuwajaribu, je, watakuwa ni wenye kusalimika, kwa maana ya kwamba watakuwa ni wa kweli katika imani zao, kwa hiyo watasalimika, au ni watu wa kubabaisha, watu warongo, hawana ukweli katika imani. Wa kweli watasalimika na warongo hawatasalimika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik. Ahasiba an-nasu an yutraku, hivi wanadhani watu kuwa wataachwa? An yaqulu amanna, kwa kusema tu tumeamini. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun, na wao hawatapewa mtihani. Wanadhani tu kwa kusema sisi tumekuwa waumini basi hawatajaribiwa. الجواب كلا ولقد فتن الذين من قبلهم وحقيقة لوابا امتهان وليكوا قبل ياه فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وحقيقة أتوبينيش الله تبارك وتعالى ولي وليكوا وقويلي لكذلك أتوبينيش ورونغو وتجلكانا. Kwa hiyo mitihani ni jambo la lazima inatokea, na sababu ni kufanya tamhis, ni kuwapambanua watu wa kweli wajulikane na warongo wajulikane. Kwa pamoja na yote haya aliyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna al-ismatu min ad-dalal, nayo ni isma, yani kukingwa na upotofu. Leo katika ulimwengu kuna makundi na madhahibu nyingi tu, kila kundi la dai liko katika haki, kila madhhabi yasema kwamba wao ndio wako sawa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mizani, ametuwekea ubainifu wa kubainisha nani yuko katika kweli na nani katika batil, nani katika haki na nani katika batil, nani mkweli nani mrongo, nani katika sahihi nani katika makosa. Almas'ala, mas'ala yalivyo, si mas'ala ya da'awa kwamba mtu akawa anadai tu. Mas'ala hayo katika madai, mas'ala ya katika kuthibitisha madai hayo, kwa sababu wa kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqiru lahu bi dhalik, kila mmoja hujidai kuwa ana mafungamano na Leila, lakini Leila hakubali hilo. Kila mmoja anajidai kwamba yeye yuko katika haki, lakini haki haimkubali. Utajuaje kwamba huyu haki haikumkubali? Ni lazima kwanza wewe mwenyewe ujitambue, uijue haki ni ipi. Utawajua watu wa haki, arif al-haqa ta'rifu ahla, kwa sababu al-haqu la yu'rafu al-haqu birrijali, haki haifahamiki kwa kuangalia watu. Arif al-haqa ta'rifu ahlahu, wajue watu wa haki, utawajua wenyewe nani mwenye haki. Ijue haki, utawajua watu wa haki. Kwa hiyo salama kwetu sisi na ufumbuzi wa haki ni imani ya kweli, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukitaka kusalimika, faman ahabba yuzahzaha anin nari wa yadkhula aljanna au yadkhala aljanna falitatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yule ambaye anataka kuepushwa na moto, anapenda kuepushwa na moto na anataka kuingia peponi, basi na yamjie mauti yake na hali ya kuwa yeye anamuamini Allah tabaraka wa taala, na anaamini siku ya mwisho, na awafanyie watu lile ambalo yeye apenda kufanyiwa. Muda mko katika mikono yenu, kwa hiyo mtaniambia kwamba sasa wakati wa sala umefika na sasa wakati umekwisha, mtaniambia biidhnillah. Kwa hiyo isma ni imani ya kweli na kulazimiana na jamaatul muslimin, na hilo haliwezekani isipokuwa kwa kufuata njia ya waumini wa mwanzo. Alama moja ya ukweli kabisa kwa kwamba huyu mtu aliyesalimika, huyu mtu yuko katika haki, anachokilingania ni sahihi, msimamo wake ndiyo sahihi, madhehebu yake ndiyo madhehebu ya haki, ni sharti mtu huyu awe anafuata njia ya waumini wa mwanzo, waislamu wa mwanzo walioishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatabikisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu wa watu hao na ufahamu wa watu hao, ili mtu awe katika haki aambiwe kwamba huyu katika haki na madhhabi yake ni madhhabi ya haki, ni lazima aamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na akifanyie kazi, na azifanyie kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama vile walivyofanyia kazi wale wa mwanzo katika waumini. Likikosekana jambo hilo, hata kama atadai mtu huyo kwamba yuko katika haki na madhehebu yake ni ya haki, bado atabaki kuwa ni katika batili na haki itamkataa. Mingine mtu anaweza kaona kwamba haya ni madai tu kama madai mingine. Je, haya yana ushahidi wa kwamba sisi lazima tufuate kitabu na sunna kwa kufuata njia ya waliotutangulia wema, watu wa mwanzo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Fuatana na mimi katika kuisoma aya ya 115 ya suratu An-Nisa. Fungua aya ya 115 ya suratu An-Nisa, umsikie Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyotuelezea katika Qur'an. Yaqulu Allah ta'ala: ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يوتي أتكاي مؤاسي متومي صلى الله عليه وسلم, يعني أكيدك يومنا المفروز متومي صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunza jambo hili kadha, amesema hivi, utaratibu wa jambo hili ni kadha. Mtu akenda kinyume na vile, akayapinga yale aliyoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kauli yake au vitendo vyake au yale aliyofanywa yeye akayakubali, yeye akenda kinyume na mafunzo hayo. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, tayari hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko mbele yake, tayari aya za Qur'ani ziko mbele yake zinamuongoza na kumpa njia ya kufanya. Muongozo ndio huu, unaongoza aliyamin kwenda upande wa kuume, upande wa kulia, yeye akafuata njia nyingine ya kuelekeza upande wa kushoto. النبي يشرق وهو يغرب, Mtume صلى الله عليه وسلم aelekeza mashariki, aelekeza magharibi. Mtume صلى الله عليه وسلم asema naam, yeye asema la. Mtume صلى الله عليه وسلم afunza watu wafanye hivi, yeye aimiza watu waache. Huyo atakuwa shaqaq ar-rasul. Sasa Allah anasema wa man yushaqiq ar-rasula min baadi ma tabayyana lahu al-huda, yule atakaye muasi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu. Hakusema baada ya hapo tutamuingiza motoni, kisha akasema subhanahu wa ta'ala wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Baada ya kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akafuata njia nyingine ambayo sio njia waliopita waumini. Wakati wa aya hii ikiteremka, waumini ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii imeteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waumini wa wakati huo ni masahaba. Sasa yeyote atakayekwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akaiacha njia ya wale masahaba, Allah anasema hivi, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza kule alikoelekea, tutamuelekeza kwenye lile alilolichagua. Wanuslihi jahannam, na tutamuingiza katika jahannam. Wasaat masira, na yawe mabaya kabisa marejeo, marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Mahali pabaya pa mtu kurejea ni katika jahannam. Lakini mtu anayekhalifu njia ya waumini, huyo atakwenda motoni. Kwa hivyo waumini hao waliokusudiwa hapa ni kina nani? Kingine mtu akasema waumini hawa ni fulani na fulani na fulani tu. Mwingine akawataja ni fulani, akataja mashehe zake na silisila yake ya tarika yake aliyonayo mpaka kwa mashehe zake. Mwingine akataja silisila ya madhehebu wake na maimamu wake, kwamba hao ndiyo hawa. Ukiacha hawa, wewe utakuwa umepotea. Huo utakuwa bado ni utashi kwa sababu aya 100 ya sura at-tauba inaainisha waumini hawa ni kina nani. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at-tauba aya ya 100 anasema subhanahu wa ta'ala السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الله سبحانه وتعالى أبيان في آيهيك وكسيما من الوهايو anasema wasabiquna alawwalun. Tuangalie aya hii neno baada ya neno wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansari walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم. فانا عبارة وانا منينو كما كوني هذي كتك آية هي مية موجة كتك كوني هابا أمليتا فمن كوني لولي تنقلية السابقون نولي ولي تنقلية نجمو يسابق ولي تنقلية السابقون نوانجي ولي تنقلية الأولون تنا ولي تنقلية ومعنزو كنجين يمكن ذلك سمعه نسيسي au babu au babu yake babu ndio alikusudiwa hapa. Allah akasema mina muhajirin wal ansar. Kwa hiyo sisi ile haiko tena, si sisi wala si baba zetu wala si babu zetu wala si mashehe zetu wala si maimamu wetu. Mtu akasema hapa ni imamu fulani, la, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin والأنصار. كما بابو ياكو شيخ واكو إمام واكو سكتك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من نهاية يا موسو يا وهوسو مهاجرون من أنصار. مهاجرون نتكون دي جواتك دي كما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أمباو وليات مجياو na mali zao, wakawaacha jamaa zao, wakatoka katika miji yao, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina. Kuna watu walitoka Makka wakenda Madina, na kuna watu walitoka sehemu mbalimbali ya Yemen na sehemu nyingine wakenda Madina kwa ajili ya kumnusuru Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa waliitwa muhajirun. Kikundi chote cha watu hawa waliohama kwenye miji yao kabla ya mwaka wa 8 hijiria, kabla ya mwaka wa fathu Makka, kwa sababu la hijra ta baada al-fathi. Kwa hiyo miaka ile 8 ya Madina, kipindi kile chote wale waliohamia Madina kwa lengo la kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kikundi hiki kiliitwa al-muhajirun. Wal ansar, أنصار نوالي أنباء الذين تبوأوا الدار والإيمان. نوالي أنباء وليوشقوا أمدي ومدينة كوندي ومدينة لو إسلام كوندي وإيماني آو وطو مدينة أنباء لما كبيلة ما كب وما ويلي معروف كبيلة لأوسن خزرج. فسأل الله سبحانه وتعالى على سيما هاوى المهاجرون والأنصار. كيش هكا سيما كوندي لتاتو سسا والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان هبا ساسا فما يقو بينيو وكوينجي بابو زيتو بابا زيتو ما شيخ زيتو ما إماموهتو نسيس منيو وتوينجي نوالي ولي وفوتي هاو لكن وويبا كما بابو ياكو هكفوات منيندو وهاو فويبا حتى كويمو. Shekhe wako hakuwafuata hawa mwenendo wao kwa wema, hayumo. Imamu wako hakuwafuata hawa kwa wema, hayumo. Wewe mwenyewe kama hukuwafuata hawa kwa wema, hayumo. Kundi la tatu litakaloingia katika jawabu litakayokuja mbeleni ni kundi la watu waliowafuatia Muhajiruna na Ansar kwa Roma, wakafuata mwenendo wao. Wa alladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliowafuatia wao kwa wema, ittiba'an wa taba'an, kwa kufuata hatua zao na kuwafuatia wao kiwakati, kwa maana wamekuja wakati baada ya wakati wao, na kadhalika wakafuata yale walioyaacha wao. Haya watu hawa wana nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, Allah amewaridhia wao, kwa maana Allah amewaridhia almuhajirun, amewaridhia ansar, na amewaridhia wale waliowafuatia muhajirina na ansar kwa wema. Ikaambiwa bi ihsan, umefuata mwenendo wao kwa wema, yale waliyoyafuata waliyoshika wao, wao ukayahuisha, ukayaenzi, ukayafuata, ukafuata utaratibu wao. Anasema Allah watu hao Allah amewaridhia. Waman radhiyahu Allahu la yashqa abada, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemridhia hawezi kuwa muovu abadan, kwa sababu waridhwanu Allahi akbar, radhi za Allah ndio jambo kubwa zaidi. Mtu akawa ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amepata radhi, amepata khairi kubwa, amekusanya khairi zote, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala la yarda li ibadihi kufr, Allah haridhiki kwa waja wake ukafiri. Mpaka huyo awe ameridhiwa na Allah, basi huyo ni mtu mwema, huyo ni mtu wa sawasawa, ni muumini wa kweli. Na isitoshe, matokeo yake yatakuwa ni masala ya wao kulipwa janna, pepo ambazo zinapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Ukitaka kufaulu basi pata hayo, uwezi kupata hayo mpaka ufike katika njia iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa mitihani yote inatuelekea duniani, wewe hakikisha mtihani wowote unaokukabili na kukujia wewe usikutoe nje ya njia hii, njia ya wema waliotangulia, njia ya waumini, min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan, hawa ni watu ambao wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni Qur'an, na uzuri wa aya hii huwezi kuifanyia ta'wili ukaipeleka watu wa madhehebu zote, hawawezi kuitumia aya hii katika kuingia kuitilia nguvu madhehebu yao. Watu wa tarika zote potofu hawawezi kuitumia aya hii kwa matashi yao, kwa sababu hao wanaojinasibisha nao si katika muhajirin wala si katika ansar. Na haikusema muhajir na ansar, labda muhajiri mmoja au ansari mmoja, la, muhajirina wengi na ansari wengi bila istithna. Na katika muhajirin huwezi kumtoa as-siddiqul akbar Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, katika muhajirin huwezi kumtoa al-faruq al-a'zam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na katika hao as'al muhajirun huwezi kumtoa dhunnuraini Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, na katika hao muhajirun huwezi kumtoa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Hao ni muhajirun, na wengineo katika al-ashara al-mubashsharuna bil janna huwezi ukawatoa, kwa sababu wote ni katika muhajirun. Wewe jinasibishe utakavyojinasibisha, kwamba mimi tariqa yangu ni fulani, mimi madhhabi yangu na wapapa wafuata watu fulani, lakini si katika muhajiruna na ansar. Na wala uwezi kufanya tawili kwamba hapa muhajirina maana yake ukatafuta maana nyingine, waislamu wote watakucheka ulimwenguni. Kwa hiyo aya itabaki vile vile kwamba muhajiruna na ansar, wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar na wale waliowafuatia hao kwa wema, hao watapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi sisi tunasema kwa kifua kipana kabisa na kwa ndimi za ufasaha kabisa bila kutatizika, ukitaka salama lazimiana na mfumo wa watu hawa. Kwa lugha fupi tunawaita as-salafu salih, wema waliotangulia, wema waliotangulia, as-salafu salih, wema waliotangulia. Kwa hiyo kufuata mfumo wao, ittiba'u sabilihim, ni ismatun min ad-dalal, ni salama na ni kinga ya kupotea ukaacha upotofu na ukashika haki. Na atakayewafuata wengine wasiokuwa hao, huyo atakuwa ni katika walioangamia. Na hiyo ni moja katika sababu kubwa zinazopelekea kuleta farka katika umma. Leo tunashuhudia katika ulimwengu kumejaa mitafaruku mingi, watu wametofautiana katika madhahibu mbalimbali na fikra mbalimbali. Sababu ya mitafaruku hiyo ni kuacha kufuata njia hii. Tukitaka umoja wa kweli, ni lazima tushike kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Vitu hivi tuvifanyie kazi kama vilivyofanywa kazi na as-salafu salih. Tukitaka salama, ni farakano, yani tofauti tafaruku katika umma usijitokeze au tafaruku iliyoko iondoke, ni lazima tuchukue kitabu na sunna tukiweke mbele ya macho yetu, huku tukikifanyia kazi kitabu hicho na sunna hizo kwa vile walivyofanyia kazi waliotutangulia masahaba, min almuhajirin wal ansar. Tukichukua aya za Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukatoka tuzitafsiri au tuzipitishe kwa utashi wetu kama tunavyotaka sisi, hapo ndipo farka zitakapojitokeza, kwa sababu kila mmoja atakuwa na ufahamu wake anaotaka yeye. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alisimama kwa watu, kama anavyoelezea al-Imamu Abu Daud katika sunan yake, hadithi nambari 1497, kadhalika Imam Ahmad katika al-Musnad, kadhalika al-Hakim katika al-Mustadrak, na hadithi ameshahisha al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani katika silsila as-sahiha juzu ya kwanza ukurasa wa 204. Anasema kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akasema, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla wa inna hadhihi almillata satafturiqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fi al-janna wa hiya al-jamaa'a wa fi riwayah ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tutaishia hapa kwa sababu wakati umekwenda, tusali alafu tutarudi tena insha Allah baada ya salat al-asr, lakini tumalizie na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, fahamuni ala ay i'lamu wa intabihu, zindukeni fahamuni ya kwamba waliokuwa kabla yenu katika ahli alkitabi walifarikiana mpaka kwenye makundi 72, kwenye mila 72, na hakika mila hii yani umma huu wa Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim, alayhi afdalu salati wa atamu taslim, umma huu utagawanyika kwenye makundi 73. Makundi 72 yatakuwa motoni na kundi moja litakwenda peponi. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, farqa itatokea vile vile katika umma huu. Makundi 73, makundi 72 yatakuwa min alhalikin, min ahli an-nar, ni katika watu wa motoni, na pingine watakuwa watu wa motoni kwa sababu ya ukafiri na ushirki, au watakuwa watu wa motoni kwa sababu ya bid'a na hawa, Pengine Muislamu lakini atakuwa mtu motoni kwa sababu ya bid'a aliyonayo. Au atakuwa motoni kwa sababu ya maasi na fiski na fujur. Lakini makundi 72 ya motoni na moja peke yake itakuwa katika makundi ya peponi. Alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kina nani, akasema ma ana alayhi yawma wa ashabi. Ni wale waliokuwa katika ule msimamo ambao mimi niko nao leo na masahaba zangu. Tutarudi pale pale masahaba zake min al-muhajirin wal ansar. Ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa katika makundi mawili makuu. Al-muhajirun wal ansar. Kwa yule atakayekuwa katika msimamo nilionao mimi na masahaba zangu, huyo atakuwa mina najin hata kama yuko peke yake. Lakini maadamu msimamo alionao, mwelekeo alionao, fikra alionao, imani alionao ni kama ile waliokuwa nayo almuhajiruna wal ansar, basi huyo huyo atakuwa mina najin. Lakini kinyume cha hivyo mina alhalikin wa na'udhu billahi min dhalik. Kwa tunaona bado kuna wajibu wa kufuata njia ya wema waliotutangulia. Si swala la khiari. Kama tunataka salama, kama tunataka afya, kama tunataka imani ya kweli, kama tunataka janna, kama hatutaki moto, ni lazima tufuate njia hao. Inshallah katika muendelezo wa darasa zetu hizi tusajua sasa tutaifahamu vipi, kwa sababu hata masahaba wamekhtalifiana. Kuna fikra hizo leo. Masahaba wenyewe walikhtalifiana. Tena wengine wakafikia kupigana, wakauana. Kuna hivi na hivi, yote ya majawabu yake ni sahali kwa yule ambaye Allah tabarak wa taala amempa basira. Yule ambaye Allah hakumpa basira ana mashubuhati tu, ataona hoja kweli kweli. Lakini hamna kitu. Si hoja. Ni masala sahla. Mtu akikaa chini, akafuatilia, akasoma mambo ya ilmu, hiyo si chochote. Ni shubha dhaifa, ni auha min baiti la ankabut. Ni dhaifu mno kuliko nyumba ya ankabut. Kwa hiyo nasal Allah at-tawfiq wa sadad. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa shahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Tabarakallahu fina wa fikum.